causas perdidas. Digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero. Los presos de la tierra. Los hombres encadenados. Que luchan por poder hablar. De lo que sea en donde sea. Digo, quiero. Soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Todo lo que vive lo matamos. Matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca. Libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca. Libre, loca, que se va un color. Sabor que me quiere, que me dice que me vaya con no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor. Un color que me quiere, un color que me da. Un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor, un color que no me quiere, un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Vale, bona nit a tothom, salut a totes les persones que ens esteu escoltant ara mateix en directe, esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i això que comencem ara mateix el programa Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12, i abans de res us direm de quina manera podeu contactar amb nosaltres, la Ràdio Bronca, a través de l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Ens podeu fer arribar tot allò que us sembli que ens pot interessar, i també a través de l'internet tenim una adreça que és rbronca@sindominio.net, que ens podeu fer arribar els vostres emilios amb aquella informació que us sembli que, bueno, pues que ens heu de fer arribar, ja sigui perquè la radiem o ja sigui perquè ens informem també. I també tenim la pàgina web www.radiobronca.info, pàgina web a la que trobareu una pila d'informació sobre el que representa aquest projecte de ràdio lliure, Ràdio Bronca, i també una pila d'informació ja més individualitzada a cada programa, amb la que podreu també veure quines activitats es fan doncs, per part de cada programa individualment, a part del que és la ràdio pròpiament dita. Ja per últim tenim un número de telèfon que és el 93-359-4900, que podeu fer servir al llarg de les dues hores del programa per trucar-nos i fer-nos saber qualsevol cosa, participar en el programa de forma més activa. I dit això, avui intentarem la nostra connexió amb el col·lega Julián, que la setmana passada no va ser possible. Aviam si ens pot fer una mica de cinc cèntims de què és el que està passant o com estan anant les coses pel Yankee arrel d'aquestes últimes eleccions farsa que s'han hagut de s'han fet fa poc allà, que ja feia mesos que ens estaven donant la murga, pues a veure com està el pati, si realment canvia alguna cosa o no canvia res. Nosaltres som bastant escèptiques, ja veurem aviam què ens diu ell. També comentarem alguna informació sobre el tema de Talegus, intentarem fer una connexió amb una persona amiga que ens expliqui com està el cas de la Medo Caselles i algunes coses més que tenim por ahí. També comentarem coses de judicis i tot això pues, animat amb bona música i també amb convocatòries per aquests propers dies. Dit això, us deixarem una mica de música perquè bueno, hem d'acabar de preparar el programa d'avui, que últimament ens pilla una mica el torete, i bueno, ho farem primer anunciant-vos un concert que ja us vam comentar la setmana passada, que és un concert en el que podreu gaudir d'una tarda d'experimental punk massacre. Des de Noruega ens visiten la Casa Phantom, després una penya local que es diuen The Curs i uns col·leguilles de la ràdio que són els Scooter, que actuaran aquest diumenge tots plegats a les 6 de la tarda al Casal de Joves de Roquetes, que és al carrer Vidal i Guasc número 16, que podeu arribar i baixant al metro de Roquetes de la línia 3. I bé, també ara teniu el metro de... Sí, Roquetes, de la línia 3, la parada aquesta nova que s'ha obert ara fa poc. També podeu baixar via Júlia, línia 4, que us queda una mica més avall, i bueno, doncs podeu escollir. La cosa és que bueno, des d'aquí us recomanem aquest concert i ara us deixarem amb una mica de música, amb el so experimental del Scooter, i després deixarem que soni una miqueta més de música fins que ja tinguem el programa ja preparat per començar-vos aquí a donar la canya, vale? Vinga, esperem que us agradi com sempre i ens veiem d'aquí una estoneta. In law we trust, all praises to the Lord of Life. The power of truth is final. Long live move. Long live revolution. Long live John Africa. Long live John Africa. Long live John Africa. On the move. We function as a family. Every decision is made as a family. Nobody has any more influence than anybody else. We take care of our children, the animals, as a family. And even though children are mostly taken care of by their parents, it is still the responsibility of the entire family. So when MOVE people were sent to jail unjustly, they did not have to worry about their children being taken care of. They knew that their children would be taken care of by people who saw those children as their own. The government said that they sent cops to our home because our home had housing code violations. Now, MOVE is not an all-black organization, but predominantly black women. The government of Philadelphia and the United States does not care about poor people or black people living in a house that has housing code violations. It was simply an excuse to attack and hopefully exterminate the MOVE organization. The very first demonstrations that MOVE had was at the Philadelphia Zoo. Then we had demonstrations at unsafe boarding homes for the elderly. We also had demonstrations in front of the people that worked for the energy crisis and people who said they were concerned about the environment. We simply put out information about what institutions of the system were doing to the environment, to animals, to living beings. The government felt threatened by the information that MOVE people were putting out. So they sent cops to try to stop us from demonstrating. Well, our brother Delbert Africa was a former Black Panther. By the time the MOVE organization emerged, the Panthers had been broken up. Omia Abu-Jamal is a black man, a journalist, in Philadelphia, Pennsylvania, that now sits in jail. While Mumia was always an outspoken journalist, he started his writing career writing for the Black Panther newspaper. So Mumia did not aspire to be a rich, famous journalist. Mumia was only interested in getting information to poor people, information that was much needed, and exposing the corruption of the government. When Mumia heard about MOVE, he made it his business to report to people on the MOVE organization. This earned him the hatred of the Philadelphia Police Department, as well as officials like Mayor Frank Griffin. The Philadelphia Police Department was determined to get Mumia. And when he happened to be where the police were beating his brother and a policeman was killed, the police felt like they had a way to get rid of Mumia. They charged him with killing the police officer, even though there was no evidence that Mumia killed anybody. And since the night of December 9th, 1981, more and more evidence has emerged to show Mumia's innocence. It is very clear that Mumia is not on death row for the accusation of murder. Mumia is on death row because he dared to tell the truth about this rotten system. Absolutely, Mumia was the only journalist that spoke out against the police attacks on MOVE. He is the only journalist that told the truth about police attacks on MOVE. That's why the police hated him. This was in 1976. The police had trampled a MOVE baby to death. And one of our sisters called Mumia to report on what had happened. But the government said that there was no baby because we didn't have a birth certificate for the baby, because we have our babies naturally at home. And Mumia was hesitant to report on what had happened. He said, but, you know, there's no birth certificate. So when we proved that a baby existed and that the cops killed the baby, Mumia did report on the story. And he said he would never forgive himself for not taking the story seriously at first. And he reported on MOVE consistently and actively. Right now, Mumia is having some health problems. His ankles have blown up and turned black. We don't know if it's a blood clot, if it's his liver, or just being confined to a small cell 22 hours a day, or a combination of any or all of these things. Mumia's legal situation is that all of his state appeals have been denied. Now he is appealing to the federal court, and we don't expect any justice from the federal courts. Mumia's fate is in the hands of the people. It is the people that have kept Mumia alive to this day. If the government had their way, they would have killed Mumia years ago. From the very early days of MOVE, the government set out to stop us. We had few demonstrations before cops began to tell us that we could not demonstrate. We asked them why, since America says you have freedom to protest. That's when the police began to beat MOVE people up, including pregnant MOVE women. When MOVE people would go to court, the judges would believe everything the cops did and nothing that we said. And they would end up putting us in prison. MOVE people would find out where these judges lived, and we would go and demonstrate in front of their homes. So every time they arrested us or tried to stop us from doing our work, we would come back at them even harder. There are 8 MOVE members in prison right now. There was 9. One of my sisters, Merle Africa, was killed in prison in 1990. We have yet to find that out. Initially, they said Merle died of natural causes. We asked them, what does that mean? Merle was a 47-year-old, healthy, strong woman. Then they said she died of cancer. That was a problem. They did an autopsy. Then they said she died of blood clots that were in her legs and traveled to her lungs. That was a lie. So they told 3 different stories. MOVE chooses to look at the issue very simply. When they took Merle into custody, she was a strong, healthy woman. They sent her to a correctional institution. They were saying that Merle was wrong and they were going to correct her. So once they took custody of her, they had responsibility for anything that happened. So when Merle died in their custody, they killed her. We don't care what the details are. Well, it's early in the morning, but when I ride, Lord, mama, well, it's early in the morning, but when I ride, well, when it's early in the morning, baby, when I ride, baby, you have a lot of help. Around my right side, well, around my right side, Lord, baby, around my right side, Lord, it's bigger, well, I have a mirror, around my right side, well, well, Lord, Lord, it's better, well, Lord, Lord, it's stronger, well, Lord, Lord, it's rosa, well, the Lord, yeah. Well, well, who you never told that you told her? You told a dirty lie, baby. Well, who you never told that you told her? You told a dirty lie. Well, well, who you never told that you told her? You told a dirty lie, baby. And when the moon's gonna die, the moon, you gonna rise and fly. Well. He gonna rise and fly, sugar. He gonna rise and fly, oh baby. Well, he ain't gonna die, Lord, the dollar. He gonna rise and fly, well, well, Lord, Lord, he rolling. Well, Lord, yeah, Lord, baby. Well, Lord, Lord, Lord, he sugar. Well, it's the Lord, yeah, well. With rocks and ground for the maker, to make a solid road on the sugar. He take a rock and ground for the maker, to make a solid road. Well, he take a rock and ground on the gravel, to make a solid road on the sugar. He take a good looking wife for me, to make a good looking road. Well, he made a good looking Lord, Lord, baby. He made a good looking Lord, Lord, sugar. He did a good looking woman, mama. He made a good looking woman. Well, well, Lord, Lord, he rolling. Well, Lord, Lord, sugar. Well, Lord, Lord, he rolling. Well, it's a long gap. Well, bought a peg of wood. Home, her on the school lines, stole up sugar. Well, the beggar would have paid her lonely. Her on the school lines, stole. Well, the beggar would have paid her lonely. Her on the school lines, stole sugar. Well, it begged so hard for baby until the beggar got it sold. Well, until the beggar got it sold, oh, baby. Until it pays that soul, Lord, it's sugar. Well, it pays so hard, mama. Until it dirty bit of that soul. Well, Lord, Lord, rolling. Well, Lord, yeah. Well, Lord, Lord, rolling. Well, the Lord, yeah. Well, hey, big God, Bob. Well, I've been told, sugar. Well, I ain't been to Georgia, but I have been told. Well, I ain't been to Georgia, but I have been told. Mama, well, it's Georgia wind, baby. Got a sweet day roll. Well, he got a sweet day roll. Mama, he got a sweet day roll. Sugar, well, it's Georgia. Got a sweet daddy roll. Well, Lord, Lord, Lord, well, Lord, give a God a new being. Well, Lord, well, Lord, well, the Lord. I learned that song in Tennessee. You write it on the farm? Yeah, it's county farm. Well, how come you got in so much trouble? Well, boss, the way I got in trouble, the first time, the folks was barring me, and I just got in penitentiary and just waking so much, I had to wake and cut up the fella and shoot him up, and then when I got out of penitentiary, I thought I had waked enough, and I decided I could make my living without waking, and I come out to putting pistols on folks, and that wouldn't do it, and I just come out to steal, and everything wasn't hard to nail down, and the police just come out to running me every which way, every way I turn. So after I got them started to run me, I just kept on doing wrong. Fighting, stealing, you know, and robbing, and sometime I wouldn't be done nothing, but I've been doing so much that when they'd get me, I'd have been got it now. And one or two times, they arrest me, and I told them I hadn't done nothing. They said, well, I'll arrest you in advance. You're going to do something. So I just, that's the way I stayed the pit. That's all I was out about. In and out, for the last 18 years. Look like bad luck and trouble. Lord, it tries to follow me. Look like bad luck and trouble. Lord, it tries to follow me. Yes, I'm in love with that little woman, but I just had to leave her be. Lord, look here now, baby. You ain't nothing like you used to be. Yeah, look at you now, babe. You ain't nothing like you used to be. Man, if I catch you with my little woman, Lord, I'll stain you like a bee. Vale, pues salut a tothom un altre cop. Tornem a estar aquí amb el programa Judici i la Justícia i ara ja sí, comencem el programa. Començarem parlant del cas de l'Amadeu Casellas. Per tothom que no ho sàpiga, és un home que està lluitant a la presó des de fa temps per la seva llibertat. I tenim a l'altra banda del telèfon una persona que ens informarà de com està la situació ara mateix. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, què tal? Bé, i vosaltres? Aquí estem, resistint. Bueno, doncs avui he parlat amb l'Amadeu. Ahà. I està molt animat. Bueno, això està molt animat perquè avui fan la junta de tractament, sí, que ha d'acordar de donar-li el programa aquest de sortides que parlàvem, el que en diuen programa individualitzat de tractament. Sí. Bueno, pues perquè podem dir que és com un programa de sortides, no? Uh-huh. I l'ha anat a veure una psicòloga, bueno, la psicòloga, no? La seva psicòloga, i li ha donat moltes esperances en que tindrà el programa de 6 mesos i en que no li exigiran tampoc fer res més de lo que està fent ara. Yeah. Eh? O sea, que inclús, a més, li ha sortit el tema de que, bueno, li ha dit de si podia ir fer, anar a un gimnàs, i diu ell, no, jo no estic bé, i llavors ha sortit la possibilitat de que pugui fer exercicis de rehabilitació. Uh-huh. I això també està molt bé. Uh-huh. I, bueno, però això formaria, pues, per exemple, els exercicis de rehabilitació formarien part del programa, no?, que si ell fa els exercicis, si ell fa això i això, pues, amb aquests 6 mesos ha d'estar sortint i ha d'estar acabant tenint, pues, aquesta mena de tercer grau restringit, que és l'article 100.2, uh-huh, que es coneix així. Uh-huh. I bueno, pues sí, està animat. Uh-huh. Li han canviat la medicació ja fa unes setmanes i ell va notant que ja no, ja es troba millor, ja no té tant dolor, encara que encara té molt mal a les cames, però cada vegada menys, i això va notant. La visita, uh-huh, aquesta de la metgessa de l'hospital, que és una metgessa externa a la direcció de presons, uh-huh, doncs sembla que bueno, s'ha encarat d'una altra manera, li està donant vitamines i està millorant-se físicament. Uh-huh. I va, bàsicament és això lo que, uh-huh, lo que diu, i res. Bueno, doncs si jo l'home diu que si elles està animat és perquè elles donen compte de que comencen a complir els compromisos, no? Sí, clar. És que en principi que li diguin que avui fan la junta, que ja està clar que tindrà el programa, doncs, uh-huh, bueno, després ara veurem quin programa li donen, no sabem si li donaran demà o dilluns, no? Però, uh-huh, veurem quin programa li ofereixen, però en principi ell, doncs, d'entrada està animat. I llavors, quan surti, podrà col·laborar amb nosaltres amb la campanya pel tema del Col·legi d'Advocats, la queixa... Per defensar-nos, no? Sí, la denúncia que van fer els carcelers, uh-huh, contra nosaltres pel tema de la pancarta. Uh-huh. Uh-huh. Veurem aviam. De moment hem presentat les al·legacions. I m'ha dit que també ha preparat una entrevista pel... que explique l'últim, actual, uh-huh, que sortirà publicada al pròxim número del Punto de Fuga. Ah, està bé. Que ha de sortir ara la segona quinzena de mes. Uh-huh. Llavors la gent que vulgui saber més concretament detalls, doncs ho explica en aquesta entrevista que li han fet els del Punto de Fuga. Uh-huh. I nosaltres hem rebut una comunicació solidària de la CNT d'Andalusia, de Màlaga. De Màlaga, sí, uh-huh, sí. Ha arribat lluny, això. Col·lectiu d'advocats de la CNT. Sí. Mm. Suposo que són els amics de Manresa que ho han escampat. Sí, per totes les CNTs. Uh-huh. Vale, doncs quedarem a l'espera, no? Mm. Del que passi aquesta setmana que ve a partir de la Junta de Tractament d'avui. Mm. Vale. Mm-hmm. I nosaltres ja hem presentat les al·legacions, no? Sí. Avui. Avui, uh-huh, avui mateix. Uh-huh. Que acaba el termini. Vale. Uh-huh. Doncs ara veurem quina és la reacció del Col·legi d'Advocats de Terrassa. A veure. Uh-huh. Molt bé. Doncs vale. Bueno. Doncs gràcies per la informació. Ho sento una mica de lluny. Gràcies per la informació. Sí. I estem en contacte, ànims, amb la lluita i pelante. Mm. Aquest cap de setmana el veurem a l'Amadeu. Ah. Doncs li podeu transmetre el nostre suport i els nostres ànims també des d'aquí. Sí. Molt bé. I la setmana que ve us expliquem... com ha anat la visita. Com ha anat la visita. Vale. Perfecte. D'acord. Salut. Vinga, salut. Salut, adéu-de. Vale, pues aquí ha quedat aquesta primera intervenció. Uh-huh. No està malament. Uh-huh. Després d'un estiu bastant dur, doncs, uh-huh, ara sembla que l'Amadeu està content, doncs això sempre és una bona senyal. Ara només falta que els de sempre acabin fent... les seves obligacions, no? Clar. I quan diem els de sempre estem parlant en tots els sentits, que li donin ja els permisos amb ell, que s'arxivi aquesta queixa al Col·legi d'Advocats. Uh-huh. Vale. I ara intentarem una altra trucada. Sí, per un judici que hi ha hagut avui. Si vols començar a informar tu, o si no, deixem un tema de música entre una cosa i l'altra. Sí, vale. Sí, millor. Doncs deixarem un altre tema de, que estem punxant d'un disquillo de blues de presos negres. I bueno, pues deixarem aquí un parell de temes. Bueno, el primer, aviam, si anem ràpid, serà la cosa ràpida, que es diu El tren més bonic. What a train that I am holding, man. What a train that I am holding. What a train that I am holding. I swear I run on Jackson, Jackson, you rolling. You rolling. Vale, doncs ja tornem a estar aquí i ja seguirem escoltant la música després. Tenim a l'altra banda del telèfon una persona que ens parlarà d'un judici que ha tingut lloc avui mateix. Hola, bona nit. Hola, buenas noches. Com anem? Molt bé, molt bé. Vale. Aquest matí has tingut ocasió de presenciar un judici aquí als jutjats penals de Barcelona. Sí. Vale, ens pots explicar què és el que has vist, contra qui era el judici, de què se l'acusava? Bueno, yo si os parece bien empezaría por explicar un poco los hechos controvertidos del juicio. Vale. Bueno, los hechos, a ver, así de memoria, pues sucedieron sobre las 3:30 de la madrugada. Uh-huh. Si no recuerdo mal, el día 27 de agosto. ¿De quién año? Del 2007. Vale. Uh-huh. Y cerca de la Plaza Real, con confluencia con Rambla y Colón. Uh-huh. Y esas noches se encontraban juntos, pues, Drame y Seneri. Uh-huh. Que son los acusados. Uh-huh. Y ambos de origen africano. Ajá. Y bueno, ante la presencia de personas de su país de origen, pues al parecer estaban conversando con ellos, fueron detenidos por la Guardia Urbana de Barcelona, uh-huh, acusándolos de un delito contra salud pública por tráfico de estupefacientes. Uh-huh. Entonces, llegados a ese punto, nos encontramos en el objeto del litigio, tanto en cuanto se trata de demostrar por la defensa de los imputados la antijuricidad de los hechos fácticos, ¿no?, de que sucedieron ese día, uh-huh, de los cuales evidentemente no coincide el de los acusados con el de la policía. Claro. Entonces, bueno, yo ya una vez en la sala, los letrados, por mandato de sus clientes, tras haber rechazado la transacción con el fiscal, uh-huh, el cual proponía rebajar la pena de 2 años de prisión a 1 año, uh-huh, y retirar la solicitud de expulsión de ambos, uh-huh, me parece que dentro de la sala, pues los testimonios de la policía eran bastante estudiados, pero con poca credibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque no actuaron el día de los hechos, no actuaron en el momento que habitualmente lo suele hacer la policía, que es en el momento de la presunta comisión del hecho punible, es decir, cuando realmente se está produciendo el hecho susceptible de ser sancionado, pues es habitualmente es cuando debería de actuar la policía. Uh-huh. Luego ha habido una contradicción también con el letrado de la defensa, que parece ser que la distancia entre los acusados y la policía, pues ellos manifestaban que eran de 4 metros, uh-huh, y por lo que parece eran de unos 20 metros como mínimo. Porque aquí en punt de la Rambla, ¿a dónde estaban exactamente? Estaban en la Rambla con confluencia con Colón. Colón, vols dir aquell passatge petit que hi ha de la, sí, plaça Real a la Rambla. Ah, bueno, jo ara no sé, sí, realmente dónde está, sí, sí, pero sí, sí. Uh-huh. Entonces, realmente, pues habían, al parecer, unos 20 metros, uh-huh, de distancia desde los hechos donde estaban los acusados con la policía. Uh-huh. Por lo que eso realmente se puede entender que puede dificultar la visión, uh-huh, de la presunta operación de la venta de hachís, uh-huh, de lo que se le imputaba. Ajá. Uh-huh. Luego tampoco entiendo que no procedió a la retención de un presunto comprador del hachís, que, uh-huh, era de origen italiano, uh-huh, que ha quedado probado que no era un hecho controvertido, que tenía causa pendiente por hechos parecidos, uh-huh, y esto me ha parecido también un poco una forma de proceder. habitual de la policía. Uh-huh. Y bueno, yo entrando ya en la actuación de los letrados, uh-huh, pues destacaría la actuación del letrado Antonio, uh-huh, que ha sido especialmente buena. Uh-huh. Yo creo que en el momento que procedía a interrogar a uno de los agentes, uh-huh, le preguntaba que en ese preciso momento, en el momento de que estaban reunidos todos, uh-huh, es decir, en el momento de la presunta transacción de la droga, sí, le preguntaba cómo estaban a uno de los agentes, cómo estaban colocadas las cinco personas que presuntamente querían proceder a la operación. Sí. Y me ha parecido importante en ese sentido porque lo que quería demostrar, y la juez no le ha dejado realmente profundizar en el tema, uh-huh, es que las cinco personas, cuando cinco personas están en la calle, uh-huh, realmente no se reúnen en línea, se reúnen en círculo. Claro. Entonces, por lo que uno de ellos o dos seguramente estarían de espaldas a la policía, lo cual no podría haber visto a la policía en ningún momento la presunta entrega de la droga o del objeto en cuestión. No sé, uh-huh, si me entiendes. Sí, sí. Claro, es más difícil. Claro, evidentemente la gente no se reúne en línea. Es en círculo, y en círculo, cuando estás de espaldas y a 20 metros, es imposible realmente ver si se transacciona algo ahí. Claro. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Está y claro. Bueno, en definitiva, creo que no se ha podido probar los hechos que se le imputan. Uh-huh. Y lo que me parece es que estas personas de origen africano han demostrado no tener antecedentes penales de esta naturaleza, uh-huh, que trabajan para subsistir realmente, y que creo que este sentido, por ser de origen africano y tal, pues los hace un poco especialmente vulnerables ante este tipo de situaciones. Claro. ¿Estás hablando de que la policía o incluso los juzgados son racistas? No. No, no en este sentido, pero bueno, si hay que imputarle a alguien algún delito menor o alguna falta, pues es mucho más fácil a alguien que no entiende tu idioma, que no entiende cuáles son los derechos básicos de la persona, ¿me entiendes? Uh-huh. Puede ser a lo mejor detenido ilegalmente y no conoce el procedimiento de habeas corpus, por ejemplo. Ajá, y este tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta, de que una persona que lleva un poco tiempo en el país, aunque en este no es el caso, creo, uh-huh, pero que todavía no dominan el idioma, pues le es mucho más dificultoso el poder actuar coherentemente ante estas situaciones. Te entiendo, si a veces ya nos es difícil a las personas que vivimos aquí. Sí, evidentemente. Uh-huh. Vale. Por lo cual, yo creo que, a ver, de conformidad con los hechos, la práctica de la prueba y las conclusiones, y de acuerdo con el principio penal de indubio pro reo, en caso de duda, la razón la tendría el reo en ese sentido, yo creo que debería ser una sentencia absolutoria. Uh-huh. No ha quedado probado que lo que se transaccionó era droga. Uh-huh. Y esto creo que es importante. Uh-huh. Y estábamos hablando también de una cantidad mínima. Uh-huh. No sé si ahora no recuerdo mal, que eran 2,56 gramos. Muy poca cosa, sí. Sí, muy poca cosa. I el fiscal, malgrat tot el que tu dius, de que no ha quedat demostrat res, el fiscal ha mantingut l'acusació. Sí, bueno, antes de entrar a la sala, pues el fiscal ha querido llegar a un acuerdo con los acusados en ese sentido. Y claro, cuando uno no ha realizado un hecho punible o siente que no tiene nada que justificar, pues evidentemente no han querido transaccionar con él. Pero sí que ha mantenido la acusación de los 2 años de pena de prisión. Uh-huh. Y pero bueno, le ha retirado la expulsión a Seneri. Uh-huh. Si no recuerdo mal, ¿eh? Sí. Sí, sí. Ha bajado ahí un poco, uh-huh, su pretensión en ese, uh-huh, sentido. Però tu has notat que el fiscal expliqués el per què mantenia l'acusació? Bueno, ha fet alguna valoració de les proves practicades? Que jo recorde, no. A ver, se ha limitado a solicitar la pena, y a ver, como son delitos de perseguidos de oficio y esa acusación pública, pues tiene que estar ahí, pero no lo he visto yo con ganas, por ejemplo, de esclarecer los hechos en ese sentido. No veo yo muy justificada su pretensión en ese sentido. Uh-huh, no, jo tampoc. Sí, bueno. Però és que hi ha molts fiscals que sistemàticament mantenen l'acusació encara que no hi hagin proves. Ja, bueno, podria ser un caso ese. Sí. Podria ser este un caso, perquè, uh-huh, realmente la prueba real que tendría que ser es, o sea, la actuación de la policía deja mucho que desear en ese sentido, al no haber actuado justo en el momento, en infraganti en ese sentido, en el momento que se está realizando el hecho punible. Claro. Uh-huh. De la otra forma, pues pasaron unos, si no recuerdo mal, desde que se hizo la presunta transacción hasta que los detuvieron, los tres italianos andaron 235 metros Entonces aquí podríamos haber pasado unos 10 minutos o algo así. Claro, sí, sí. Con lo cual no lo veo claro el tema. No lo veo claro en el sentido de que se pueda se pueda imputar una pena a estas personas, evidentemente. Yo tengo una pregunta. Un poco en relación con lo que el comentario que te he hecho antes, ¿no? O sea, tú has notado al hablar de que son personas africanas, que no son de autóctonas, que pues sí, tienen dificultad con la lengua, con las costumbres o con las normas, reglas, etcétera. ¿Tú has visto que el trato hacia ellos fuera respetuoso, correcto, que han necesitado intérpretes, se les ha facilitado las cosas para que pudieran comprender lo que estaba sucediendo? Sí, no. A ver, el hecho de que sea origen africano, en la vía pública, lo que pueda suceder en la vía pública y cómo puedan actuar los agentes es una cuestión, y dentro de lo que es la jurisdicción, aquí no ha habido, yo por lo que he visto, no he entendido ningún comportamiento racista por nadie, y se le han facilitado a las cosas, le han puesto un intérprete en francés a uno de ellos y a otro en Golov, me parece que es el idioma. Golov, sí. Sí. En Senegal. Sí, y no he visto ningún acto ni ningún indicio de que pudiera suceder algo así. Estoy seguro que no. Y por parte de ellos, si has podido tratarlos, ¿no? O sea, ¿se han sentido bien defendidos? ¿Se han sentido ahí cómodos, entre comillas, dentro de las circunstancias? Sí, no, ellos han estado contentos como se les ha defendido. Eso está clarísimo. Han salido contentos, evidentemente. Tú has fet una valoració de l'abogat Antonio, concretament. Sí. Però, i de l'altre abogat, pots dir alguna cosa? Bueno, calificarlo como correcto. Ajá. Calificarlo como correcto. A ver, evidentemente no es lo mismo, es de oficio, y pero bueno, si ha actuado correctamente, yo creo que incluso por encima de los umbrales que suele actuar un abogado de oficio, que tampoco conozco realmente cómo actúa en ese sentido, pero yo lo he visto muy correcto. Ajá. Muy correcto. I ens pots dir alguna cosa sobre la actuació de la jutgessa? Hombre, yo creo que estaba en su sitio, pero sin dejar al letrado Antonio profundizar, como quería comentar antes, para poder demostrar lo que la policía vio o podía ver. Yo creo que no ha dejado profundizar al letrado Antonio. El letrado Antonio, para poder demostrar lo que la policía vio o podía haber sido otra cosa y no un hecho punible, y eso es lo que quería hacer, demostrarle el letrado Antonio en ese sentido. Como por ejemplo, a lo mejor haber sido una simple conversación entre ciudadanos. Por ejemplo, la policía alegaba que estaban en estado de nerviosismo o vigilantes, y también podía haber sido por una simple conversación entre ciudadanos de países diferentes con otras lenguas, y algo nerviosos por no entenderse entre ellos. O sea, se puede entender de muchas formas el que dos personas o cinco personas están conversando y no se puedan entender entre ellos, también pueden estar nerviosos. No siempre tienen que transaccionar con droga o algo así. Y otra pregunta, el juzgado era un juzgado de lo penal, ¿no? De estos que hay allá en Lluís Companys, bajando a la derecha. ¿Había mucha gente de público? No, de hecho estaba yo. ¿Y yo? Y usted, sí. Sí. Vale. Y después hi havia també una persona, també africana, que l'abogat Antonio havia intentat proposar com a testimoni. Recordes? Sí. Que se li ha denegat el testimoni. Sí. ¿Y recordes el per què se li ha denegat i què tenia que explicar? No, se li ha denegat el testimoni perquè la jueza no ha creído oportuno que el testimonio iba a esclarecer más los hechos, o a lo mejor que no era una prueba sí pertinente, pero en este caso a lo mejor pertinente sí, porque guarda relación con el objeto del litigio, pero útil a lo mejor no, porque si no estaba en el momento de los hechos, tampoco resulta a lo mejor muy útil, ¿no? Sí que podía haber declarado el testigo, pues que su hermano, aparte me parece que era su hermano. Sí. Que bueno, también en ese sentido es un poco, no lo suelen valorar mucho los jueces, pero sí que podía haber valorado pues que es un hombre que se gana la vida trabajando, que este tipo de cosas sí que las podía haber dicho, pero bueno, la jueza ha creído oportuno que no era muy útil para lo que se quería tratar allí, o se quería juzgar allí. Claro, pero y vi el detalle de que una de las personas acusadas, precisamente, vivia al barri on van tenir lloc els fets, o sigui que estava circulant per allà al carrer, sí. I com una cosa molt normal, no?, perquè estava a prop de casa seva. Sí, això... no, no recordo ara si és el Ceneri. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I això és el que el seu germà podia també atestiguar, perquè sempre han viscut junts. Sí, no, no, sí, sí, esto lo podía haber dicho en ese sentido. Claro. Ahora, yo sí que entiendo que a lo mejor el hecho o los hechos sucedidos son muy concretos. Uh-huh. Y para determinar, que lo que había que determinar era si realmente habían sido, ellos los que habían transaccionado con droga, uh-huh, pues realmente el hermano ahí no podía haber dicho mucho. Uh-huh. En ese sentido. Vale. Pero bueno, a lo mejor no hubiera estado de más tampoco. Uh-huh. No hubiera estado de más. Vale. I tu ja has fet una mica de crítica sobre l'actuació de la policia. Uh-huh. Però jo et volia preguntar concretament sobre la manera com els policies contestaven les preguntes que se'ls hi feien. Has notat alguna actitud especial a l'hora de contestar les preguntes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Què has notat? Evidentemente, a ver, se nota mucho, se ha notado mucho la diferencia cuando le ha preguntado el fiscal a los agentes, uh-huh, al tercero no tanto, uh-huh, pero sobre todo al primero ha mostrado, cuando se le preguntaban los letrados, ha mostrado una prepotencia no habitual, no habitual en un agente de policía, está clarísimo. Yeah. ¿En un agente de policía delante de un juez o en un agente de policía en la calle? Perdona, perdona. O sea, una prepotencia poco habitual en un agente de policía en una sala de un juzgado o en un policía en la calle. Hombre, evidentemente en una sala, en un juzgado. Vale, yo vale. Entiendo que si ese tipo de actitud lo tiene en la calle también, pues... Perdóname por la presión, pero apague, vámonos entonces. Ya, ya, ya, ya. Es que en eso estamos un poco, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Me entiende? Pero sí que en el juzgado, pues... yo no he visto que haya habido un respeto hacia los letrados en ese sentido. No. Lo he visto una prepotencia un poco sí, inadecuada. Sí, sí, sí, sí, estem d'acord. I el judici era a les 11:50, no? Sí. I a quina hora ha començat? Jo crec que sobre la 1:10. Sí, sí. Sí, sí, jo m'he acabat... Bastante tarde, sí, bastante tarde. Sí, jo m'he acabat a 2:45, ja. Sí, 2:30 o algo, sí. Sí, uh-huh. Sí, potser aquí hi ha l'explicació de la irritació que tenia el fiscal, no? Perquè a mi m'han explicat que quan nosaltres ja hem sortit de la sala, uh-huh, s'ha produït una mica d'incident entre el fiscal i els abogats. Has sentit tu això? Más o menos, pero no te podía saber explicar realmente lo que ha sucedido. Yo tengo entendido, o por lo que he podido saber, uh-huh, que, bueno, nos han saludado, no le ha dado la mano uno de los letrados. Uh-huh. Pero tampoco te podía decir especialmente qué es lo que pensaba el fiscal en no, uh-huh, en no proceder de forma educada en ese sentido. Sí. Bueno, l'única explicació que jo veig és aquesta, el negar-se a saludar els abogats... Els hi ha retret que no han col·laborat prou a l'hora de demanar conformitat a les persones acusades. El fiscal hauria volgut acabar de seguida. Sí, yo es lo que he pensado también, ¿eh? Claro. Lo que he pensado es que a lo mejor el no aceptar la propuesta de él, que él entendía como muy buena a lo mejor, sí, pues esto le ha debido molestar, si claro, habrá ido con él más tarde, ¿no? Clar, evidentemente, que, però com a tots. Clar, és que molt, molt bona, molt bona, encara que li rebaixi la pena, que els hi rebaixava un any i no els hi... No, per al Ceneri no era bona. No, perquè, clar, després tenen que renovar el permís de residència. Sí, sí. Si tenen antecedents penals, tenen molta dificultat. Sí, sí, sí, sí. I... per al Ceneri no era bona, però és que no, sí, no significava nada, perquè havien tres opcions. Una, la transacció amb el fiscal, que era un any de pena. Mhm. Jugártela a los dos años de pena con la fue el judici, con la expulsión, con, claro, la expulsión de Ceneri. Sí, sí. Pero aquí lo único que te jugabas era un año de diferencia. Uh-huh. Y la otra salida absuelto. Sí, y hay que, sí, jugársela en ese sentido, claro. Sí, yo creo que es así. Sí, sí, yo también. Aviam, la semana que ve supongo que tendremos la sentencia. I podrem valorar la pròpia sentència. Ojalà no tinguem que recórrer perquè sigui absolutòria, ja veurem. A veure. Vale. Pues bueno, company, moltíssimes gràcies per la teva narració del judici. Molt bé, a vostè. I bueno, que tens els micros oberts per tocar-nos quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. En el barri on estàs aquesta nit, tu pots, sí, pots connectar la ràdio? Sí, sí, sí, suposo que la tenen connectada aquí. Ah, vale, d'acord. Suposo que estan escoltant. Vale. Perfecte. Molt bé. Bueno, pues, bueno, moltíssimes bueno, gràcies. Vale, vostès. Salut, Pere, salut. Salut. Vale, bona nit. Vale. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs pues aquí ha quedat... Doncs pues aquest noi és un estudiant de l'últim curs de la Facultat de Dret, que ve pel despatx a fer les pràctiques de la universitat, i avui per primera vegada assistia a un judici d'aquest tipus, llavors m'ha semblat interessant tenir les seves primeres impressions. Hem coincidit en alguns punts, amb algun altre poder no, no? Ell sembla com que confia molt més en que això és un estat de dret i que aquí les lleis són iguals per tothom i que aquí la policia ha de complir la llei. M'ha semblat aquesta és la diferència, poder, no? Que ell no està... Jo diria que no està gens desenganyat encara de tot el que és l'administració de justícia. Veurem aviam. Bueno, està bé aquesta expressió de apaga i vámonos. Ah, sí? Aquesta expressió vale, sí, és molt significativa. No? Em sembla que ho hem entès bé. O sigui, ell diu, si la policia es comporta al carrer com s'ha comportat igual que avui s'ha comportat amb els abogats, apaga i vámonos. Oh, estem d'acord? Estem d'acord? Okay. El que passa és que ell no ha sentit, com he sentit jo durant tants anys, gent que explica les seves tristes experiències amb la policia. No ho ha sentit encara, no? És una persona jove, no? Vale. Ja veurem, ja veurem. Ja seguirem en contacte. Molt bé, et sembla que fem un petit parèntesi i continuem? Vale. Vale, doncs abans del parèntesi musical jo volia anunciar ja una altra activitat d'agenda i resulta que aquest dissabte 15 de novembre a les 2 de la tarda amb el lema Sant Andreu no té rei es fa una botifarrada antimonàrquica als Jardinets de Can Fabra, això és el carrer Utger, allà els Jardinets de Can Fabra està pues al darrere de lo que és la biblioteca pública de Can Fabra, està al costadet de la plaça Orfila del metro de Sant Andreu, i a partir de les 2 de la tarda tenim botifarra, seques, pa amb tomàquet, també n'hi ha l'opció vegetariana, i també hi hauran les actuacions dels bastoners de Berga, de salsa de pastor, de les guilleries i el pogo de l'organillo de la Trini, i a les 6 i mitja n'hi haurà un passe de curtmetratge sobre la persecució política a l'estat espanyol a qui qüestionen aquest estat, els qui qüestionen aquest estat. Llavors també es fa un acte de suport amb els i les encausades pels fets de l'11 de setembre i ens especifiquen una jove andreuenca i tres antimonàrquics més perseguits per l'Audiència Nacional, amb Z. Vale, pues el preu del Halo i tota la història pues són 8 lerdos i n'hi ha punts de venda on els podeu aconseguir aquests bons pel Halo, que és el Patapalo, un bareto que està al carrer, espera que no em surti el nom, joder, bueno, pues està al costat de la plaça de la Pomera, la Lira, que està al carrer Coroleu, la Lluna, que està al carrer del, joder, com esto, i al local de Diables, al mateix carrer del local de Diables, bueno, ho sento, penya, se m'oblien els noms de Sant Andreu. Cago en la hòstia. Bueno, pues això, amb aquest tema Sant Andreu no té rei i us passem una miqueta de música i així preparem el tema següent. Deixarem una altra temilla d'aquests de blues. Aquest és el blues per al germà George Jackson i dura un parell de minuts, una cosa així, així que ara d'aquí molt poquet tornem a estar amb vosaltres. Vinga, fins ara. Thank you. Vale, penya, doncs tornem a estar per aquí. Recordar-vos que esteu escoltant la Ràdio Bronca al 104.5 de l'FM i que això és el programa Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12. I ara deixarem de banda el tema aquest que estàvem tocant de jutjats, ja tornarem després, i us comentarem primer una activitat d'agenda i després us llegirem un tema en relació amb això. Pues resulta que per aquest dissabte a les 5 de la tarda a la plaça del Diamant hi ha una manifestació antifeixista amb el tema Un any sense tu, que és en record al Carlos, aquest noi que va ser assassinat a Madrid arrel d'una manifestació de democràcia nacional, va ser assassinat per un militar. Vale, llavors es fa aquesta manifestació a les 5 de la tarda a la plaça del Diamant i després a la nit hi haurà un concert d'homenatge al Carlos. El concert es farà al COP Alta Tensió, que és un centre social ocupat del Prat de Llobregat, que bueno, doncs si aneu amb la Renfe està just al costat de l'estació, i si no, doncs només cal que busqueu l'estació de la Renfe i al costat trobareu el COP. I pel preu de 6 lerdos podreu veure 5 bandes. Una és els Zartaco, que fan hardcore, venen de Bilbao, uns que es diuen Adversión, que fan Oi de Móstoles, a Quemarropa, que també fan Oi i Hardcore de Burgos, els Steel Boots, que són d'aquí de Barna i fan Rock i Oi, i el Segona Opció, que fan Street Punk de Molins, i ens informen de que els beneficis aniran destinats a la família del Carlos. Jo volia dir que el dimarts a la nit, quan vam acabar la reunió de la coordinadora, allà a plaça Sant Jaume, sí, la coordinadora contra abusos de poder, a plaça Sant Jaume vaig passar per allà i encara hi havia amb un dels fanals una sèrie de pòsters penjats en record del Carlos. Hi havia als voltants del fanal a terra una sèrie d'espelmes totes enceses i la gent ho respectava molt. Encara passa molta gent a les 12 de la nit per la plaça Sant Jaume, llavors s'aturaven, llegien. La idea era mort o assassinat a Madrid en plena lluita antifeixista. Més o menys era això. Sí, si no m'equivoco, aquell mateix dimarts a Madrid n'hi havia convocada una manifestació. Claro. Que bueno, pues allà és on van passar els fets i va ser el dia aquell. Aquí a Barcelona pues, estaven coordinats. Ens hem d'organitzar d'una altra manera i ens és més còmode el dissabte. Mm. Vale, dit això, doncs el que farem per il·lustrar una mica el punt aquest serà llegir un text que va escriure la mare del Carlos. Uh-huh. I aquest text surt després de que ella s'avingués a participar en una entrevista que li feia una periodista que es diu Mercedes Milà. Uh-huh. Que em sembla que està a l'Antena 3 o una cosa així, un canal d'aquests de cutres de la tele. Uh-huh. La dona pues, va anar a participar amb tan bon rotllo i amb tanta sinceritat que al cap d'uns dies, després de veure el resultat de la seva participació, doncs es va indignar tant que va escriure el següent. ¿Vale? El text diu així: ¿Dónde está mi entrevista? Diu bien, después de enfriar un poquito mi ira, aunque no en su totalidad, voy a exponer algo sobre el diario de, entre cometas, que sería el programa, que se emitió anoche. Lo primero es que me siento totalmente engañada, no manipulada. Porque tengo que reconocer que nada referente a mi entrevista fue manipulado, simplemente cortado, vetado, inexistente. Por lo que me pregunto yo, ¿dónde demonios está mi entrevista? ¿Dónde está la defensa y la denuncia pública que yo grabé? ¿Dónde está la entrevista que hicieron a los amigos de Carlos? ¿Por qué infiltraron a uno entre los antifascistas? ¿Por qué no infiltraron a otro entre los neonazis? ¿Cómo pueden sacar la entrevista de un impresentable como ese abogado perteneciente a Nación y Revolución y permitirle que diga esa cantidad de barbaridades y no tener huevos para decirle mentiroso en su cara? Ahora y después de analizar un poco veo la realidad. Mi entrevista no era procedente que saliese. Era demasiado peligrosa puesto que inculpaba al gobierno, delegación del gobierno, Tribunal Supremo, etc. En esa entrevista, clara y abiertamente, criminalizaba a los nazis y a sus defensores que los apoyan y dan cobertura para que sigan realizando sus matanzas. En esa entrevista, claramente dije que eran los sicarios de los que están en el poder, y por ello no les interesa ilegalizarlos ni criminalizarlos, porque son los que hacen el trabajo sucio de los señores que salen con sus cortes a navaja de pelo y sus bonitos trajes. ¿Por qué no sale mi denuncia pública, que dirijo directamente al ministro del Interior, señor Rubalcaba, cuando en el primer mes todo fueron buenas palabritas, pero total incumplimiento de ellas? ¿Por qué no sale que directamente había pedido al Ministerio del Interior que el caso de Carlos fuese juzgado por un acto terrorista, puesto que lo contempla el Código 577 de lo penal, y lo deniegan diciendo que no encuentran indicios de tales hechos, lavándose las manos y remitiéndose al Supremo para retrasar el juicio lo más posible cuando el penal lo tiene reconocido? ¿Por qué no sale la acusación que hice al Manos Limpias por pedir la ilegalización de la coordinadora antifascista cuando su presidente es el que debería estar fuera de juego por tener las manos completamente manchadas de sangre? ¿Por qué no sale la defensa que hice de los antifascistas por sus trabajos y sus reconocimientos dentro de la legalidad al considerar personalmente que tenían todo el derecho a estar legalizados, puesto que sus únicos crímenes eran luchar contra las injusticias que se estaban llevando a cabo entre la inmigración, los trabajadores, la explotación y los derechos humanos? ¿Por qué siempre buscaban la igualdad entre ambos grupos cuando la realidad eran las diferencias bien marcadas que existían entre ambos y la más principal y que yo pedía, que tuvieran el coraje de callarme la boca presentándome un listado de los muertos asesinados por el antifascismo y los realizados por los nazis? ¿Por qué no sale que pido que sean catalogados como terroristas, como son las víctimas de Asociación de Víctimas del Terrorismo? ¿Qué ocurría que los policías, guardias civiles, concejales y militares, sus vidas eran más importantes que las de mi hijo y la de los demás caídos en el movimiento antifascista? Para mí eran igual de importantes. Eran víctimas caídas a manos de unos terroristas que no respetan la vida. Me da lo mismo qué ideología política defiendan. Terrorismo es aquel que no respeta, o terrorista es aquel que no respeta la vida de ninguna persona simplemente por ideología política, sea de derechas o de izquierdas. ¿Y por qué las víctimas del antifascismo no eran reconocidas ni ayudadas como lo son las víctimas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo? ¿Por qué se molestan porque algunos partidos antifascistas no les dan su condena por esas víctimas? Y yo me pregunto, ¿por qué la Asociación de Víctimas del Terrorismo aún no se ha dignado a condenar la muerte de mi hijo y la de muchos antifascistas anteriores? ¿Son de más categoría los suyos? Señores, abramos los ojos y veamos la realidad de lo que nos quieren vender. Nos quieren tener como hace 50 o 60 años. Quieren volver a tener el poder, que a estas fechas no han terminado de asimilar que el fascismo y el nazismo ya son historias pasadas, muertas y enterradas, aunque la cruda realidad es que entre bastidores siguen actuando con total impunidad. ¿Por qué en la cuna del fascismo están prohibidas todo tipo de manifestaciones neonazis, y aquí que somos tan tolerantes las seguimos autorizando? Y denegando todas aquellas de los movimientos antifascistas que luchan por la verdad. ¿Por qué no sale mi condena personal a la señora Soledad Mestre, a la que acuso entre las cámaras de que gracias a su permisividad y autorización a aquella concentración del 11 de noviembre del 2007 a Democracia Nacional, mi hijo está muerto? Toda la responsabilidad de la muerte de Carlos la hago recaer sobre ella. Si esta persona no hubiese consentido aquella manifestación racista, hoy mi hijo seguiría vivo, puesto que aquel elemento que lo asesinó no hubiese pedido permiso en su cuartel para ir a una concentración patriota y jamás se hubiese cruzado con mi hijo. ¿Por qué interés, que yo no llego a alcanzar a comprender, siguen insistiendo en lo de una pelea entre bandas o en la reyerta? ¿A qué tienen miedo? ¿Por qué están retrasando tanto su juicio si está todo clarísimo y el vídeo habla por sí solo? Bueno, aquí tenéis una pequeña síntesis de lo que consistió la entrevista con la Milá y que ha sido totalmente vetada. Después de tanta insistencia por su parte de que se la diera, ¿qué ocurre? ¿Que se encontraron con un muro que no iban a poder manipular ni llevar por donde ellos deseaban? Lo siento, y así seguiré. Ahora, si acontece que tenga que hacer alguna otra aclaración, será en directo. No habrá grabaciones de ningún tipo. Su programa me ha defraudado muchísimo y ha demostrado a ambos lados. Sí, de acuerdo, pero no ha mostrado la realidad de ambos. En el antifascismo, violencia, más violencia y más. Pero, ¿por qué no dicen por qué? ¿Por qué no se les permite expresarse libremente? La primera respuesta que reciben siempre es una carga policial, ordenada por altos mandos, y a la que ellos se tienen que defender para no terminar seguramente brutalmente golpeados como ocurrió en la última de Sol, el 1 de junio, para no terminar con los ojos sacados por una pelota como ocurrió al chaval de Tirso el 29 de febrero, etc. Al señor policía que salió hablando perteneciente al sindicato de los mismos le digo, ¿ya abandonó usted su ideología neonazi? Y aún le recuerdo por el asesinato de una chiquilla de 17 años en el Instituto Tirso de Molina. ¿Lo olvidó? Revise su historia, señor defensor de asesinos. La verdad es siempre muy poderosa. Peligrosa, sí, pero poderosa. Y ante la verdad no hay rebatimientos. Y yo hablo con la verdad de mi verdad y es la que seguiré gritando hasta que me quede sin voz. Vale. Perdón, Sagón. Vale, acabo. Se pierde un combate, pero la batalla aún está en el campo. Y yo sigo en pie. Por lo tanto, continúo y continuaré el camino que a mi hijo le cortaron de una forma u otra. Ahora, usad vuestras conclusiones. No, sacad vuestras conclusiones y el sentimiento de defraudación que en estos momentos puedo tener, acompañado de mucho más dolor y mucha más rabia, cosa que me darán la fuerza suficiente para seguir adelante. Ahora más que nunca, Mavi empezó a hablar y solo existe una forma de hacerla callar. Si son tan valientes, aquí estoy. Y acaba de dedicarle unas palabras al Seufi que dio Carlos por ti y por los que te asesinaron. No, y por lo. Ah, por ti y por lo que asesinaron. Por ser íntegro y justo. Seguiré aquí y te amo. Y eso está asignado al 2007, del año pasado. Vale, aquí queda el texto. Sembla que tenemos una trucada, así que la pasaré del tirón. Hola, buena nit. Sí, hola, buena nit. Bona nit. Hola, no. Hola, soc Mateu. Com anem? Bé. Què tal? Bé, estem bé, de moment sí. Vale. Què t'expliques? Sí, bueno, que li volia fer una pregunta a l'Arnau, que fa temps li volia fer. Vale. Tu sempre m'ha tingut, sempre m'ha tingut la llengua catalana, amb la llar, ha anat en jocs d'Ocupa, Llibertaris, sempre aquesta llengua sempre ha estat mal vista. Sí. Sí, i això per què? Perquè sempre s'ha vist com petit burguesa o... Però clar, m'ha tingut sempre. Bueno, és la llengua de la meva mare i, ja. I era d'aquest país, no? Per això. Sí, però ja saps que certes jocs sempre s'ha vist malament. Sí, sí, sí. No ho entenen. Ah, no entenen el problema. No, ah, no entenen el problema, no? No, no entenen el bilingüisme aquest, que és l'opressió d'un idioma sobre l'altre. Sí. No ho entenen. Sí, perquè jo als 70 recordava que això de parlar català sempre te deien això de pequeño burgués i tal i qual. Ja, ja. Sí, sí. Com si els idiomes tinguessin classe social. Ja. Que era la llengua de burguesia catalana i... Ja. Yeah. Però tu que sempre has mantingut la llengua. Sí, clar. Ha sigut per això, no? O perquè és la meva. Ah, ja, ja. I perquè visc en aquest país i és l'idioma d'aquest país. Sí, sí. Clar. I si no defensem això, què defensarem? Ja, clar. Si ens prenen l'idioma, ens ho prenen tot. Sí, sí. Està clar. No, però sempre t'han de... T'has discutit a vegades per això, no? A vegades? Sí, moltes vegades. Ja. Jo surto, quan hi ha el PSOE en el govern, sí. Com ara, jo surto a dos i tres problemes cada setmana. Als jutjats, a la policia... Sí. És així. No, però jo ja a centres també... Jo us d'Ocupa, no sé si ara, però abans sí passava això. Ocupes o Llibertaris, que això d'espanyol estava més millor més vist que el català. Sí, sí, també. No, són coses que obeeixen a històries molt antigues, eh? Ah, història d'aquests anys 70, d'aquests dels... I més antigues, no? Sí. Per exemple, la CNT és un sindicat que m'agrada, però encara ara tenen el concepte regional. Sí, sí. La CNT parla del Comitè Regional de Catalunya. Sí. Vale, bueno... És molt antic això ve dels anys 30 ja. Ah, ja, clar. Canviar aquestes coses és complicat. Molt difícil, no? Sí. Què hem de fer? Jo el que penso és que n'hi ha molta gent que no es para a mirar enrere i entendre o saber per què passen les coses. Ja. I ara parlant del tema, amb la teva pregunta m'he recordat d'una cosa que he llegit ara fa... Bueno, ja fa temps que la vaig llegir, la veritat. És un fanzine que parla de l'estat d'Israel, sí. Vale? I de la seva presumpta o suposada societat, no? Llavors, en el fanzine critiquen que la societat de l'estat d'Israel és molt feixista. Mm. Bueno, de fet, qualifica la seva joventut com el jovent més ultradretà de tot el món occidental, no? Sí, sí. Llavors això ho atribueix a que l'Estat no està dividit, diguéssim, no està separada del que és la societat del militarisme o de la religió o la cultura, etc. No? Tot això està unit, no? Els valors més alts de l'Estat allà doncs, són l'exèrcit, són la religió i no hi ha valors socials per contrarrestar aquesta influència, no? I llavors, després de fer aclaracions com aquesta, es dedica a explicar les maneres que tenen a l'Estat per aconseguir doncs, que la gent segueixi funcionant amb aquests paràmetres. Llavors, ho comento perquè una de les coses que expliquen és que en l'Estat d'Israel, qualsevol persona jueva de qualsevol part del món que vagi fins allà i demani la nacionalitat, automàticament se li dona. Però, a canvi, també la gent que ve d'altres puestos rep una pressió molt gran perquè deixi d'utilitzar la seva llengua materna, com per exemple podria ser el català per nosaltres. Ja, sí. I això pues, ha aconseguit acabar pues, amb cultures molt antigues, com n'hi ha la cultura yidish aquesta, que jo no la conec gaire, però és una de les que menciona. Sí, de centre d'Europa, no? Sí. També parla de la gent russa, que, i sobretot sí, la gent del centre d'Europa, que venien, eren molta gent que van anar cap allà, doncs com a l'Estat d'Israel els imposa el fet de deixar de parlar aquesta llengua i que parlin només l'hebreu. Mm. Vale? Llavors, no sé, jo penso que en relació amb el que tu preguntes n'hi ha una relació molt clara, no? No sé com dir-t'ho. Llavors penso que, bueno, que la gent aquesta que sembla que tingui prejudicis perquè tu t'expressis com has après a parlar, sí, doncs estaria bé que reflexionés sobre coses d'aquestes. Ah, no? Ja. Perquè si no el que ens passa doncs, és que aquí ve gent de molts puestos del planeta, no? I és lamentable o trist que una persona que visqui a Barcelona, vingui d'on vingui, no? Sí. Doncs aprengui a parlar abans el castellà que el català. Quan si se'n va a viure, per exemple, a Osona, vale? Doncs probablement serà el contrari, no? Jo què sé, també ja no vull fer diferències geogràfiques, també es depèn de la gent amb la que es trobi. Llavors, clar, està clar que si tu vens de fora i et trobes amb algú que només, amb un ambient que només es parla el català, doncs t'esforçaràs per aprendre'l, perquè tu el que pretens és comunicar-te amb la gent. Mentre que si et trobes amb un ambient que la majoria de gent parla en castellà, doncs el que faràs serà aprendre el castellà per comunicar-te. Però la sorpresa per mi, quan tu parlaves de cases ocupades, ambients llibertaris, etc., és que últimament amb molts amics i amigues, moltes persones amigues que són de fora però que fa temps que viuen per aquí, doncs de cop i volta ens hem trobat amb aquest debat i hem acabat parlant català amb persones que feia alguns anys que ja xerràvem en castellà perquè resulta que parlen el català perfectament, però no el fan servir perquè la gent no els hi parla en castellà, o sigui, no els hi parla en català. Llavors això és una mica xungo, no, tio? Perquè si algú ve aquí, el català no és només una qüestió d'una llengua, o el castellà, no? No és només una llengua, és diguéssim l'expressió d'una cultura. Llavors si tu vens aquí i aprens la llengua castellana, no aprens la catalana, estàs deixant d'aprendre una pila de coses de la cultura catalana, no? Sí, sí. I per contra també estàs aprenent coses d'una cultura castellana que tampoc és la pròpia del lloc, que sí, que n'hi ha part d'això, està claríssim, no? Perquè a Barcelona hi ha gent de tot arreu i a Catalunya ni t'explico. Però no sé, jo penso que també la gràcia està en aprendre la cultura del lloc on tu estàs vivint, no? Sí, sí. Però bueno, no sé, ahí queda la història. Vale. Jo avui he anat a l'acabar el judici, eren entre 2 i 3 del migdia, he anat a un bar, sí, que a mi no m'agrada anar-hi, els bars d'allà al voltant dels jutjats, perquè van molts policies i no m'agrada estar... Dels companys, no? Sí, no m'agrada estar al mateix bar que ells. Sí. Però avui, depèn amb qui vas, doncs et veus obligat. Llavors he entrat en un d'aquests bars, he demanat una aigua mineral sense gas... Sí. I el camarer no ho entenia. Aigua mineral sense gas, no ho entenia. Llavors ha tingut que sortir un altre allà a dir sin gas, i llavors ha posat l'aigua. I a plaça Sant Jaume passa molt això, perquè de vegades estàs allà al bar i venen Mossos d'Esquadra, sí, i n'hi han molts que són reciclats de la Policia Armada i de la Guàrdia Civil, i llavors entre ells parlen en castellà i sí, es dirigeixen al camarer en castellà, i llavors allà prop de plaça Sant Jaume hi ha camarers que dominen l'anglès i dominen el castellà, però que no, no t'entenen quan els hi demanes en català. Això tocant la plaça Sant Jaume. Ja, ja veus. Bueno, pues la culpa d'això és del poder, en aquest cas del poder dels Mossos d'Esquadra, que són els que dominen els bars de per allà a la vora, sí. I imposen això. Quan el poder parli en català potser serà una altra cosa, però ara per ara el poder de veritat, sí. Parla en espanyol. En espanyol, no? A Barcelona i a Madrid el poder parla en espanyol, i això va així. I els del Parlament de Catalunya es pensen que manen i no manen. S'ha demostrat moltes vegades. Sí, sí, ja es veu que no manen. No, no, no. Això va així. I a més, això que tu expliques és algo que també la gent que està en aquest món alternatiu, en aquest ambient així més llibertari o el que sigui, també són aquest tipus de coses a les que s'han de mirar per entendre aquest problema, no? Diguéssim, no és una qüestió de que tu facis servir una llengua que algú ha catalogat de petit burgesa o no sé què, sinó, a veure, tio, tu t'expresses com tu has après a expressar-te, no? Sí. I aviam si no és bonic això, jo què sé. Llavors, algú que censuri aquesta llibertat d'expressió, pues, que es revisi els seus valors, perquè a lo millor de forma inconscient s'està alineant al costat dels del poder, saps? I se suposa que no, que no és la seva pretensió, que pretén anar de llibertària o del que sigui, no? Jo dic amb tot el carinyo del món, perquè, o sigui, només faltaria que ara jo em posés a criticar ningú, però lamentablement és un problema que fa molts anys que s'arrosseguen en els col·lectius alternatius i de tota mena, no? que sembla que posem pel davant tonteries, no, coses tan simples com aquestes, sí. Per davant dels problemes reals, no? Amb la història de que, bueno, pues el problema real, o sigui, el problema pràctic ara és, jo què sé, pues una detenció, una manifestació, el que sigui i tal, llavors no cal discutir si ens expressem en català o en castellà, vale? De puta mare, si jo no et dic que no, però a veure, estem parlant de que s'ha d'anar enrere per entendre per què ara tu has de defensar-te per una detenció o has de fer una manifestació o has de reivindicar certes coses, no? Has d'anar enrere per saber per què està passant tot això. Llavors és aquest mateix principi, no? Si vas enrere entendràs el perquè de totes aquestes coses. Ah, vale. No sé, digo jo, Bueno, pues... Vale. Vale, pues merci. Entesos, bueno, tu, salut. Tio. Salut. Ah, salut, ja l'haurem dit abans. Vinga, vale. Ja ens veurem, pues. D'acord. I gràcies per la trucada. Salut. Vale. Temilla. Temilla. Sí. Sí, no hi ha gaire gent que plantegi... Temilla, temilla. Que plantegin aquest tipus de coses, aquest tipus de polèmiques. Vaig a mirar aquí. Ja. Vale, pues res, tornem a recordar, després de la trucada d'aquest company, que hem començat el temilla aquest parlant de que el dissabte, 15 de novembre, a les 5 de la tarda, a la plaça del Diamant, al barri de Gràcia. Em sembla que el metro més proper és el de Fontana, de la línia 3, la verda. Si agafeu el transport públic, intenteu colar-vos, és la millor manera de fer-lo gratuït. Això sí, anar al llòrum que no us pillin, i sobretot molt al llòrum els segurrates, que són aquests personatges que representen el poder dins del metro, aquest poder del que parlàvem. Doncs això, a les 5 de la tarda, plaça del Diamant, dissabte 15 de novembre, manifestació antifeixista en record del company Carlos, que va ser assassinat fa un any sense tu, és el lema de la Mani, va ser assassinat fa un any per un militar que anava a participar en una manifestació racista convocada per un grup racista a Madrid. Doncs tenim aquesta manifestació antifeixista i després a la nit, el cop Alta Tensió i al Prat, al preu de 6 lerdos, un concert en homenatge al Carlos, i els beneficis de la taquilla aniran cap a la família. Vale, dit això, us deixem una altra temilla de música i continuem d'aquí una estoneta. Vinga, va. Yeah. Say it. Mean that cat's high? Sailing. Sailing? Lightly. Get away from here. Man, is that the reefer, man? That's the reefer, man. I believe he's losing his mind. I think he's lost his mind. Talking to that reefer man. Reefer man. Have you ever met funny reefer man? Reefer man. Have you ever met funny reefer man? Reefer man. If he says he walks the ocean, anytime he takes a notion, then you know you're talking to reefer man. Reefer man. Talking to that reefer man. Reefer man. Have you ever met fun reefer man? Reefer man. Have you ever met a funny reefer man? Reefer man. If he takes such mania, wants to give you Pennsylvania, then you know you're talking to the reefer man. Vale, família, tornem a estar per aquí. Deixem ja la musiqueta de banda i acabem el programa. Seguirem amb temes de judicis. Bueno, per cert, esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i això és el programa Judici a la Justícia. Abans un company ens ha explicat una crònica d'un judici d'avui, però sembla que n'hi ha hagut més coses, no?, aquesta setmana. Sí, hi ha el tema de les hipoteques. Ve, ve bastanta gent pel despatx queixant-se d'això, de que els bancs no tenen cap tipus de consideració Precisament el cap de setmana passat vaig veure un diari de París, el Le Monde, i a primera plana hi havia una mena d'acudit dibuixat on es veia un portaveu del govern francès que els hi deia a tota una colla de banquers que estaven assentats allà en una reunió, els hi deia: vostès ara han rebut uns ajuts de l'Estat, uns diners, uns euros, i ara el govern de la República Francesa espera que vostès, els banquers, sàpiguen correspondre, al sentit de que quan vingui la ciutadania a demanar-los a vostès diners o hi hagin dificultats, vostès doncs faran ús d'aquests fons que els hi hem donat d'una manera adequada. I llavors en el dibuix el que es veu és que els banquers s'estan tronxant de riure com a reacció davant d'aquest desig que manifesta el portaveu del govern francès. Doncs els banquers se'n foten, i això és el que està passant aquí a Barcelona. L'altre dia, la setmana passada, van venir uns ciutadans de Bangladesh que fa anys que estan aquí a la ciutat, que es guanyen la vida amb una botiga d'alimentació, que ara les coses no els hi van tan bé. El cas és que ja els hi han fet un judici hipotecari. S'ha acabat amb una subhasta. La subhasta va quedar deserta. Deserta, és a dir, no va anar ningú a comprar ni a bon preu ni a mal preu, no va anar ningú a participar a la subhasta per intentar adquirir aquest pis, que això també és molt indicatiu de les èpoques que corren, no? Perquè els ambients de subhasta judicial sempre han estat molt dominats per una màfia molt, molt determinada. D'ultradreta, bàsicament, no? Sí, d'ultradreta. I ara, pues, no corre el diner, i el que ha deserta la subhasta, la caixa, és una caixa d'estalvis, doncs s'ha quedat al pis, s'ha quedat al pis per un valor molt inferior al de la hipoteca. Vull dir que ells tampoc no han recuperat tot el que havien donat, però ara tenen el pis. I llavors el que també és veritat és que els hi han oferit la possibilitat als actuals habitants, aquests que dic que van venir al despatx, els han oferit la possibilitat d'organitzar-se i mirar de trobar avalistes nous, de manera que puguin tornar a tenir una hipoteca i tornar a comprar el pis. Llavors s'estan espavilant, van venir al despatx amb nòmines de tres persones diferents, de tres assalariats. Hi havia una nòmina de... no arribava a 2.000 euros, 1.500, hi havia una altra nòmina de 2.000 i pico d'euros i una tercera nòmina, i potser a partir d'aquí els hi concediran una nova hipoteca. Però són nòmines que depenen d'empreses. Què passarà amb aquests llocs de treball d'aquí 6 mesos, d'aquí un any? No sabem. Encara està per veure que la Caixa aquesta accepti com a vàlides aquestes garanties. Això està per veure. I llavors, si això no és acceptat, ja no els hi queda cap altra sortida. Han trigat bastant a trobar gent amiga que els ofereixi la nòmina. No sé com anirà. Aquesta setmana que ve tindrem resposta. La resposta no crec que després es pugui considerar com una cosa aïllada, sinó que respondrà a la política que estigui marcant la direcció d'aquesta Caixa. Perquè de moment les converses les hem tingut amb el director d'una sucursal, però el director al final ens va dir: bueno, jo ja ho entenc, jo ja m'agafo fotocòpies de les nòmines, dels contractes de treball, però la decisió definitiva de si es torna a reanudar aquest negoci ja no em correspon a mi, que sóc només el director d'aquesta sucursal urbana. Això correspon a la direcció general. O sigui, que és una cosa de la política que estan marcant ara les entitats bancàries i caixes d'estalvi. Ja veurem. La setmana que ve jo explicaré com ha acabat aquest tema concret. I després, també relacionat amb aquest mateix problema, ha vingut una altra gent que ens han ensenyat tots els requeriments que han rebut de la delegació d'Hisenda en base a una altra operació de compra-venda amb hipoteca que també s'ha acabat malament. porten un parell d'anys vivint en aquest pis i al final els hi han pres, també amb un procediment judicial hipotecari que ha acabat amb subhasta. Però, i això és el que jo considero que és una novetat, no ens hi havíem trobat, no havia vingut al despatx ningú queixant-se de que després de perdre el pis, després de ja no tenir res a veure amb aquesta compra-venta perquè s'ha desfet, després d'haver tingut que buscar una altra casa per viure, doncs ara els hi arriben requeriments de la delegació d'Hisenda on se'ls hi reclamen impostos de drets reals, impostos corresponents a la compra-venda aquesta que ha acabat malament i que va tenir lloc fa dos o més de dos anys. O sigui, ara els estan reclamant més de 2.000 euros amb una gent que no ha pogut pagar la hipoteca, més de 2.000 euros d'uns impostos d'una operació jurídica de compra-venda que després ha acabat amb res. I els vaig acompanyar a la delegació d'Hisenda, això va ser ahir al matí. Clar, i els funcionaris d'aquesta delegació general que està a la plaça Letamendi de Barcelona, allà al carrer Aragó, clar, ells només diuen nosaltres som el braç executor, nosaltres només som els que ens encarreguem de recaptar els impostos. Però nosaltres, a part de tramitar recursos que vostès puguin posar per escrit, aquí no coneixem les explicacions que vostès ens demanen. Clar, el nostre plantejament era molt senzill, era dir, escolti, si aquesta gent ho ha perdut tot, com volen que ara paguin impostos d'una operació que a més fa més de dos anys que es va fer i que ara s'ha desfet? Ells no sabien res. I el cas és que ja li havien, amb aquest altre ciutadà que és de, que deu ser del Senegal, doncs amb aquest ja li havien descomptat de la seva nòmina. Li havien descomptat ja una part. I es troben impotents, no? Quan venen al despatx a buscar ajuda, venen al despatx d'un abogat, però en realitat el que els hi passa és que es troben impotents davant de l'organisme i només que li hagués acompanyat un amic seu que dominés els idiomes d'aquí, probablement aquesta primera gestió de l'abogat no hagués estat necessària. Després, en un segon moment, per redactar el recurs, no? Perquè al final tenen que fer un recurs per escrit. O sigui que el mateix govern, el mateix estat, que els hi regala els diners als bancs per poder tirar endavant el negoci dels bancs, aquest mateix govern està expoliant, està gravant a la ciutadania que no pot pagar les hipoteques amb uns impostos que, com aquest que estic parlant, no tenen en aquests moments cap base. Tot s'aguanta amb una ficció d'una compra-venta que es va fer i que es va desfer, i com si no hi hagués prou desgràcia, com si la persona que ho ha perdut tot, que ha perdut la casa, no tingués prou desgràcia amb això, doncs ara volen que pagui aquests impostos i li embarguen del sou. I no estic segur que aquests raonaments nostres, més o menys jurídics d'abogat, serveixin per aturar l'embargament, no estic gens segur. Demà al matí hem quedat per redactar el recurs i veurem com evoluciona. També espero poder-ho explicar d'aquí unes setmanes, poder uns mesos, quan resolguin el recurs. Ja veurem. Vaya tela. Vaya tela. Així estem. Pues... I després hi ha la qüestió de la llei d'estrangeria, que també és un tema d'aquests permanents, la llei d'estrangeria, no? Encara... amb els temps que corren d'aquesta crisi que han provocat, amb tot i amb això encara hi ha empresaris que continuen fent negoci a base de facilitar ofertes de treball. I aquí no saps on comença la bona fe i on acaba, i on comença la mala fe. Perquè jo a vegades no m'atreveixo ni a preguntar-los als treballadors, però a vegades sí que surt el tema, no? Treballadors que venen al despatx, que es troben que els han denegat la renovació del permís de residència o que els hi deneguen la primera sol·licitud i que després tornen a venir un altre dia i em diuen, no, hem aconseguit una oferta. I moltes vegades, tinguem constància o no i puguem demostrar-ho o no, moltes vegades el que passa és que el que han trobat és un empresari amb pocs escrúpols que els hi fa pagar. Els hi fa pagar per fer l'oferta de treball. És que no es pot imaginar un escàndol superior en aquest terreny. O sigui, gent que busca feina i que en lloc de cobrar per la feina que va a fer, li fan pagar, no? Sí, sí. I no poc, eh? Estem parlant de quantitats que oscil·len al voltant dels 2.000 euros, eh? Als voltants d'això. Ja dic, són coses que difícilment es poden demostrar i que de vegades te les expliquen i de vegades no. Però aquesta setmana hem tingut algun cas que jo ho he vist claríssim, que aquest treballador ha pagat, o està pagant, o pagarà per l'oferta. Amb la qual entrem en un nivell de corrupció molt, molt civilí, no? Molt civilí. És ben bé l'opressió i l'explotació descarada, no? Pròpia de l'empresari que està convençut de que està fent un favor quan dona feina, quan ofereix un contracte, que està fent un favor, no? I que està fent és aprofitar-se de la seva privilegiada situació social per continuar especulant amb tot i al màxim i aprofitar-se de la gent. Vaja, està claríssim. És així. Ja veurem. Si continuen augmentant els nivells d'explotació, jo no sé on arribarem, eh? Pues que ens haurem de seguir posant les piles i afrontar el tema d'alguna manera poder més radical, no? Sí. No sé, a l'Argentina es practica allò de l'escratxe, no? Pues poder amb un empresari que faci pagar, pues se li hauria de fer un bon escratxe, no? I bueno, que un empresari parlant de tot, no? En els bancs, les hipoteques, tot el que estem xerrant, no? I el govern, pues claro, com a primer i últim responsable del tema. Sí. Doncs així estem. Pues poder per temps intentaríem la trucada a Nova York, no? Sí, és l'hora. Vale, jo de mentre faig un comentari, pues resulta que els bombers de Barcelona estan en lluita, això ja ho hem dit fa algunes setmanes enrere. Vam tindre convidada una persona de la comissió de premsa dels bombers, no? Que ens va explicar una mica el que passava amb aquest conflicte. I bueno, pues la cosa és que, com que no s'han arribat a posar d'acord, el tema bàsicament és el de sempre. L'Ajuntament està donant pel sac en el sentit de que no assumeix les seves responsabilitats ni les posa en pràctica, doncs els bombers han de treballar en precari, en unes condicions precàries a nivell de material, d'eines, de mitjans, dels seus mitjans, no? De treball, no? Ja siguin els vehicles, ja siguin les eines que han de fer servir, la roba, els cascos de protecció, tot s'està quedant molt desfasat, s'està entrant en una situació pues molt precària, i la gent doncs que treballa allà doncs ha dit que ja n'hi ha prou i s'ha posat en lluita. I llavors, com que ja fa temps que estan en negociacions amb l'Ajuntament, sembla que no s'han arribat a posar d'acord encara, doncs ara fa uns dies han començat a concentrar-se de dilluns a diumenge, vol dir tots els dies de la setmana, de 9 del matí a 9 de la tarda a la plaça Sant Jaume, vale, per protestar per aquesta situació, i al mateix temps ens demanant recolzament de la ciutadania per, bueno, pues per aconseguir millorar la seva situació. I tenim un manifest que diu: benvolgudes ciutadanes, els bombers de Barcelona manifestem que ens trobem en una situació de precarietat laboral que alhora afecta la seguretat de tot ciutadà i ciutadana, que els bombers de Barcelona sempre hem servit la ciutadania amb il·lusió, altruisme i la satisfacció de poder ajudar les persones, que rebutgem la política restrictiva de l'Ajuntament de Barcelona, el qual ha descuidat i abandonat el seu cos de bombers fins a situar-lo a la cua d'Espanya pel que fa a condicions laborals. La política repressiva de l'Ajuntament de Barcelona està duent a terme contra els bombers de Barcelona amb sancions i seguiments policials que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió, i reivindiquem inversions per tal d'evitar el deteriorament i millorar les instal·lacions, els vehicles, els equips i les eines indispensables per tal de poder oferir un servei segur i de qualitat a la ciutat. El cos de bombers que la ciutat de Barcelona es mereix. Equiparació amb les condicions laborals dels bombers de la Generalitat de Catalunya, i exigim als nostres representants i poders públics que portin a terme les mesures executives i legislatives necessàries per a posar en pràctica les reivindicacions exposades anteriorment. Llavors ens diuen que ens conviden a que fem seu nostre aquest manifest a nosaltres, a les persones ciutadanes, i tot això la coordinadora de conveni de bombers. I això és un full que, per l'altra banda, n'hi ha les clàssiques casilletes aquestes on pots signar amb suport, així que us animem a passar-vos per la plaça Sant Jaume de 9 del matí a 9 de la tarda i signar el full en solidaritat i en suport amb els bombers de Barcelona. I també aprofitem per anunciar-vos que la setmana que ve tindrem un parell de persones d'aquest cos de bombers de Barcelona que ja vam parlar de la seva, del seu cas en setmanes anteriors. Doncs resulta que havien participat en una acció de denúncia d'aquesta situació i denúncia pública, i arrel d'això pues, han estat sancionats, i doncs ells en persona ens explicaran com està el cas ara mateix. Tot això serà la setmana que ve. I ara, pues, per acabar, novament no tornem a contactar amb el nostre company Julián. Mm-hmm. Sembla ser que bueno, pues, aquesta diferència horària de vegades ens juga aquestes males passades. Sí, sí. És una llàstima. Sí, clar, aquí es va endarrerir la hora, una hora. Clar. Ara fa 15 dies, més o menys. Ja és probable que no s'hagi tocat. Si ja no s'ha tocat, llavors és l'hora de plegar de la feina. És impossible sí. Que ens trobem. No, aquesta setmana li podem enviar algun e-mail per aclarir el tema horari. Correcte. I en què podem fer. Mm-hmm. Inclús es podria fer alguna gravació. Mm-hmm. En un moment donat, seria sí. Seu. Sí, sí. Bueno, doncs pues, res, ens queden 10 minutets de programa. Tenim per aquí, què és jo, això? Sí, tu volia fer al·lusió en aquesta premsa gratuïta, a l'ADN. Uf, sí. No, al mirar la manera com informen d'aquest tema, d'aquest habitatge, que ara explicarem, a mi em recorda el que li va passar a la mare d'aquest noi que va morir a Madrid. És a dir, que agafen la persona... I poder és l'únic punt en el que jo no estic d'acord de com ho ha explicat en la carta, i la manipulen. Mm. Perquè ella comença la carta dient no m'han manipulat perquè les coses que... però m'han tallat. Bueno, què és això? Doncs tallar-te el que dius i afegir després els altres trossos, què és sinó manipular? Mm. És manipular. I aquí estan parlant d'una família que s'està quedant sense pis, que els foten fora, i llavors és el típic reportatge, no? Agafen la foto de la mare amb les dues criatures, els hi esborronen la cara perquè no surti aquí en la foto, allò que diuen del respecte a la intimitat, però és ben bé la premsa groga, la premsa sensacionalista, la premsa que només va això a cridar l'atenció de la gent amb titulars que no responen a la realitat del reportatge de lletra petita que després llegeixes. Aquí, per exemple, ocupa protegido, no? Vaya tela. Ocupa protegido. Què estan dient aquí? Que encara no els han fotut fora i que el que estan demanant és que els fotin fora. Després hi ha un comentari més petit on expliquen que Habitatge, el departament, el patronat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona recorrirà a la justícia, no? Diuen que fons del patronat d'habitatge han explicat a l'ADN que l'ocupació il·legal d'un pis de la seva propietat és una cosa excepcional i que va ser posterior a l'adjudicació del pis en aquesta noia que es diu Sandra, i per la força, que es va ocupar per la força. Per no deixar en una situació de desprotecció a la Sandra, se li ha oferit un pis alternatiu a la zona franca, el que podrà entrar a viure de manera immediata. El patronat justifica la recol·locació de la Sandra perquè el sistema legal actual no permet, en aquests casos, ni a Mossos ni a Guàrdia Urbana entrar al pis ocupat, i és necessari acudir a la via judicial a la que ja ha procedit a acudir el patronat. Què volem dir amb això d'ocupa protegido? Que l'Ajuntament està, per una vegada, està tenint una mica de consideració i li està facilitant un habitatge alternatiu, perquè aquest, pots comptar, deuen tenir algun compromís, i li deuen voler donar a algú altre, perquè si no s'entén que tanquin, que clausurin un pis i que la persona que està dintre el pis la facin anar amb una altra. Però bueno, sobre el que jo crido atenció ara és sobre aquesta premsa groga, no? Ocupa amb K, ocupa protegido. Assignen un piso habitado ilegalmente. el ayuntamiento ofrece otra vivienda a la mujer a la que se le adjudicó. Bueno. O sigui, Realment, la gent confonen el personal. La gent que es refia d'aquesta premsa, i n'hi ha molta, jo veig que, sí, que tenen èxit, com que ho regalen, clar, doncs tu vas al metro, tu vas a l'autobús, als matins, sobretot, i veus que la gent està amb això. Vas a la Renfe, i veus, vas als Ferrocarrils Catalans, i veus que la gent està amb això. I el que fan és intoxicar al màxim. Està clar, perquè més amb el tema de la vivenda ja sabem com se les gasta el patronat de l'habitatge des de fa molts anys. Uh-huh. És una màfia bastant sèria la que hi ha allà ficada. Uh-huh. I tant. Per un cas com aquest, en el que un diari d'aquests pot fer anar la cosa com que s'estan comportant al donar-li un altre pis a aquesta dona per solucionar ràpidament el tema, tot i que fan servir el llenguatge aquest tan ambigu de un pis en el que podrà accedir immediatament, no en el que pot, podrà en un futur. Ja veurem a partir de quin moment del futur es comença a posar en pràctica aquest immediatament. Però per un cas d'aquests, pues, n'hi ha una pila de casos en els que no tenen escrúpols, en els que foten la gent al carrer sense miraments, pues, de la mateixa manera que fan aquests bancs, no? Que això que explicàvem abans, aquests casos d'hipoteca, no? De la gent que no té prou quartos, en comptes d'agafar i ajustar la situació de la vivenda a les necessitats de la gent, doncs agafen i fan aquest, bueno, participen d'aquesta màfia especulativa, no? Això ja fa anys que ho critiquem, no? En el sentit de que és indignant veure com tot un patronat de l'habitatge, que és un organisme públic, en comptes d'agafar i posar en pràctica el que en altres indrets d'Europa es practica, i és marcar la pauta, no?, de vivenda pública i marcar el preu, en el sentit de dir, bueno, pues vale, el preu adequat seria tant, i a partir d'aquí que el mercat privat s'espavili per adequar-se en aquesta relació de preus, doncs el que fan és al revés. El que fan és mirar el mercat privat i arrel d'aquesta vistazo, pues, agafar i posar la mitja dels preus de protecció oficial, i això realment és algo que no té cap ni peus, és una bogeria. Perquè això és el que està provocant, és, pues, que al final la pressuposada vivenda de protecció oficial sigui una miqueta menys cara que la vivenda de privada, no? I això no pot ser mai de la vida, perquè llavors ja ens estem passant pel forro, pues, un dels principis del pretès estat, no?, i de la seva funció, no?, amb el tema de la vivenda pública, no? Però bueno, hi queda, pues eso, la màfia, i sobre aquests diaris, pues què dir? Jo és el que dic moltes vegades, a mi si em ve una persona i em dona una merda, una caca, de qui sigui, de l'animal que sigui, pues jo no l'agafo, no? Doncs amb aquests diaris em passa exactament el mateix. Jo no ho agafo, sincerament. Ojo, cadascú és com és i cadascú faci el que vulgui, però jo prefereixo un bon llibre, o prefereixo la directa, o l'antisistema, o el contrainfos, o una pila d'informació que corre por ahí ben parida, i que no passa això. Ara estem parlant de la premsa gratuïta, però és que agafa l'altra. La manera com es dediquen a criminalitzar els treballadors que en aquests moments s'estan defensant com poden de l'avassallament que pretenen abocar-los les multinacionals, no? Aquí tens els de Nissan. A primera plana, el diari El Punt d'ahir, una gran foto, quasi de mitja plana, on es veu una persona, un home, que està tirant una valla d'aquestes que fa servir l'Ajuntament de Barcelona pel trànsit, l'està tirant contra una façana d'un edifici que deu ser la direcció de Nissan que tenen allà a la zona franca, em sembla que és a la plaça Cerdà. Vale, i això és el que reflexa la realitat del que està passant a Nissan. Llavors, el conflicte de Nissan s'endureix per això, no? S'endureix perquè està passant el que diu la fotografia, o perquè l'empresa està tirant endavant, està perpetrant aquest expedient de regulació d'ocupació que significa la misèria per tanta gent, que és el que s'endureix. I no sempre les fotos que jo he vist publicades aquesta setmana no sempre són com aquesta, on almenys han procurat publicar-la d'una manera que no permet a ningú identificar a la persona que està tirant la valla. Però jo he vist fotos aquesta setmana de la mateixa plaça del mateix lloc, enfront de l'edifici de Gunnison, on es veu perfectament la cara de dues persones que estan tirant ous. Jo crec que estan tirant ous, perquè al peu de les persones aquestes hi ha una mena d'estuig, de capsa, com les que fem servir aquí a la ràdio per d'ous, per insonoritzar, la tenen a terra i encara hi ha ous posats. Però al peu de la foto, quan explica la imatge, el que diu és hi han hagut treballadors que s'han dedicat a llançar ous i pedres a la policia o a la façana de Gunnison. Que no és igual llançar ous que llançar pedres. Ja t'ho diuen, hi ha una diferència molt gran. Clar, llavors, jo no sé si hi haurà represàlies, però si hi ha represàlies i aquests dos treballadors que se'ls veu tan clarament la cara es veuen en la tessitura de tenir que donar explicacions, doncs no sé com podran demostrar que l'únic que tiraven eren ous, no? Llavors, no sempre són els periodistes tan respectuosos com en aquesta foto on es pot dir que respecten el dret a la intimitat de la persona. Tot i que no deixa de ser una foto sensacionalista. No? Sí, sí, sí, que no reflexa de veritat el conflicte que tenen creat allà. I això és un diari de pagament, i és un diari que ja té uns 20 anys d'antiguitat, i és un diari que passa per progressista i que està íntegrament en català, però a l'hora de tocar els problemes que de veritat li afecten el poder de veritat, estem parlant ara del poder econòmic, el poder de veritat, doncs aleshores aquí tothom a formar, no? I al costat, amb lletra petita i amb una fotografia que amb prou feines es distingeix a la gent, tens un d'aquests últims judicis que han fet aquests dies sobre la corrupció. Aquí tens el conseller, exconseller Ferreres, de la Conselleria de Treball, que ara s'està descobrint que en la seva època havien fet tota mena de tripijocs amb els fons públics. Vaja. I ell diu que no sabia que s'estaven pagant uns treballs d'investigació que en realitat eren copiats, que no van fer cap feina, sinó que era només un truco per treure calets de la Generalitat. Doncs això és una fotografia ben petita i per mi a la gent li interessaria més saber què hi ha darrere de la corrupció d'aquest afer que no una acció desesperada com la que es veuen aquí, que és tirar les valles contra la façana de l'empresa, no? Vaja. I aquest home, aquest Alferreres, avui he vist el diari també i resulta que al final del judici ha plorat. I això ho veurem en el diari d'avui. Ha plorat, no? Quan li han donat l'última paraula, s'ha posat a plorar i s'ha comparat amb altres persones, personatges històrics que havien sigut víctimes de processos inventats. Es refereix concretament amb un militar francès que al segle XIX es deia Dreyfus, i al segle XIX va ser objecte d'una criminalització terrible només per la seva condició de jueu. Va haver-hi una onada antisemita a Europa i a França més especialment, i llavors aquest home el van convertir en un màrtir d'una manera terrible. I llavors aquest en Ferreres, que és això, és un exconseller de la Generalitat de Catalunya, només és això, s'ha comparat ell mateix amb el Dreyfus, no? L'afer Dreyfus. I els diaris els hi fan el joc de mala manera. Ai. No, que estem com sempre, però per mi aquesta crisi que han provocat agoditza totes les situacions i totes les contradiccions. Pues sí, sí. Amb aquest plan deixarem el programa d'avui. Vale. Fent reflexió crítica sobre tot això que està passant per entendre l'essència del problema i identificar-lo correctament i saber-lo tractar. però bueno, tot això ja quan passa un minut de les 12 i s'acaba el programa d'avui del Judici i la Justícia. Vale, penya, seguirem la setmana que ve. Només recordar-vos que demà divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda podreu escoltar aquest mateix programa repetit i que la setmana que ve ens torneu a tenir per aquí. I ens despedirem amb un tema d'una mena de cancionero revolucionario negro, vale, que es diu Diga o Benal. Vale? I bueno, pues això, fins la setmana que ve, salut i bronca, penya. When time began with Adam and Eve and everything was fine. Oh, something happened no one knows, but all could understand. It takes no special person, only those without sight. That's all it takes to know that things ain't right. Things ain't right, people. Things ain't right. Things ain't right. Things ain't right, people. Things ain't right. They ain't right. For many hundreds of years we've tried to be free in this land. From the north to south, and west, I'm talking the ghetto land. There are some certain people, they're happy, while most of us are living in poverty. Oh, things ain't right. Oh, no, people, things ain't right. Things ain't right now. Things ain't right, people. Things ain't right now. Tell you they ain't right. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario.